السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. زه امان الله جنید قادری د محمدی جلسې سره تعلق ساتم. زه د امیر اهل سنت بانی دعوت اسلامی نه سوال کوم چې یو حافظ قران دی هغه په یو مسجد یو جماعت کې قران مجید ختم وکړو سنت موقع دی ادا کړل هغه امامت وکړلو آیا دا کس چې کوم دی قاری صاحب حافظ قران دا بل زه تزی بل مسجد کې امامت کولی شي؟ اول خود سنت موقع ادا کړی دی او آغا کسانو پاتی دیده پارا دا دویم ختم کل نفل دی آیا دبسی آغا کسان اقتداء کولی شی کنی شی کولی؟ پیارے بابا جان یہ ہماری اسلام بھائی محمد ایجنسی خیبر پختونخوا سے تعلق رکھتے ہیں. ان کا یہ سوال ہے کہ حافظ قرآن جیسے کہ رمضان شریف کے مہینے میں تراویح میں قرآن پاک سناتے ہیں تو ایک حافظ قرآن اسلامی بھائی ایک مسجد میں اس نے ختم قرآن مکمل کیا اور وہاں پہ سنت موقعہ اس کی ادا ہو گئی. اب یہ دوسری مسجد میں جا کے دوسرے وہاں کے مقتدیوں کی امامت کروا سکتے ہیں؟ کیا یہ سنت موقعہ ان کا بھی مانا جائے گا؟ جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دراصل وہ جہاں نماز پڑھی گئی نا, یعنی کچھ لوگوں نے نماز پڑھ لی تو سنت کفایہ ہے جماعت, تو ظاہر ہے کہ ہر فرد حفظ قرآن حافظ قرآن ہوتا نہیں ہے, نہ ہر ایک پر یہ سنت موقعہ ہے حافظ ہونا, نہ واجب ہے. تو یوں اگر کوئی الگ نماز پڑھتا ہے اور بیچارہ وہ حافظ بھی نہیں ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ختم قرآن کیسے کرے گا؟ تو یوں ہر فرد پر سنت موقعہ نہیں ہے. جہاں جماعت قائم ہوئی اور کوئی قرآن صحیح پڑھا سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے جماعت میں, تو ان پر اب سنت موقعہ ہے کہ وہ اس کو ختم کرے پورا قرآن. نہیں جانتے تو ٹھیک ہے, علم ترا سے بھی تو پڑھتے ہی ہیں, یا الگ کسی نے پڑھی تو اب اس پر حافظ نہیں ہے تو سنت موقعہ بھی نہیں ہے. ابھی سورت میں جو انہوں نے سورت بتائی کہ ایک جگہ قرآن ختم کر لیا, اب وہ ایک ہی حافظ دوسری جگہ دوسری مسجد میں جا کر قرآن ختم کرے تراویح میں, تو کیا یہ سنت الموقعہ کا سب کی ادا ہوگی یا سب کو ثواب ملے گا؟ اس طرح کا سوال تھا پشتو میں, اردو ترجمہ کیا انہوں نے. یعنی ایک جگہ انہوں نے قرآن پاک پڑھ لیا اور دوسری جگہ جا کے پڑھا رہے ہیں, تو اب جو وہاں پر ختم قرآن ہوگا ان کے لیے تو وہ سنت موقعہ ہو جائے گی. یعنی مثال کے طور پر مدینہ مسجد کے اندر انہوں نے 10 دن کے اندر تراویح پڑھا دی, اب دوسرے مقام پہ پہلے سے تراویح چل رہی تھی, اب یہ وہاں جا کے 17 دن کے اندر جو ہے وہ ختم قرآن کر دیتے ہیں, تو اس صورت میں جو دوسری مسجد ہے اس کے لیے سنت موقعہ ہو گئی. ان کا ہو جائے گا 2 مرتبہ قرآن ختم, تو بہاری شریف میں یہ لکھا ہے کہ 1 مرتبہ قرآن ختم کرنا یہ سنت موقعہ, 2 مرتبہ فضیلت ہے اور 3 مرتبہ افضل ہے. 2 مرتبہ فضیلت جی, 3 مرتبہ افضل. افضل ایک ہی چیز نہیں ہے, بہاری شریف میں ہے یہ جزیا, فضیلت کے مقابلے میں بڑھ کر افضل. افضل یعنی ایک کسی کو فضیلت حاصل ہے وہ دوسرا اس کے مقابلے میں زیادہ فضیلت رکھتا ہے تو اس کو افضل بولیں گے, تو 3 مرتبہ کرنا یہ افضل ہے. تو ان کے حق میں تو ادا ہو جائے گی جو وہاں پہ تراویح پڑھ رہے ہیں, باقی رہا ان کا تو ان کو یہ فضیلت یا افضل ہونے کا ثواب حاصل ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بابا جان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. میرا نام محمد عامر اتاری ہے اور میں کراچی سے عرض کر رہا ہوں. یہ گانے کا شعر ہے, نہ تمنا مجھ کو تیری نہ تیرے سنسار کی, اے خدا دکھلا دے مجھ کو صورت میرے یار کی. اور نیز مجھے یہ بھی بتا دیں کہ سنسار کے معنی یا اس کا مطلب کیا ہے. یہ شعر کفریہ ہے، کیونکہ یہ کہنا کہ نہ تمنا مجھ کو تیری نہ تیرے سنسار کی، اس میں اللہ تعالی سے بے پرواہی و اعراض یعنی منہ پھیرنا ہے، اور یہ کفر ہے۔ سنسار منے دنیا، یعنی معاذ اللہ کہ یا اللہ نہ مجھے نہ تیری تمنا ہے نہ تیری سنسار، تیری پیدا کر دی، تیری مخلوق، تیری خلقت، تیری پیدا کردہ چیزوں کی، نعوذ باللہ تو مجھے نہیں چاہیے اور تیری چیزیں بھی نہیں چاہیے۔ اور یہ بے وقوف یہ نہیں سوچتا کہ اس کو کس نے پیدا کیا، تو اس طرح کی یہ بک بک گانوں میں ہوتی ہے۔ کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب صفحہ 141 پر منیحر روز کے حوالے سے تحریر ہے، کسی شخص سے کہا گیا اللہ عز و جل کی رضا طلب کرو، یعنی عرض کرو یا اللہ مجھ سے راضی ہو جا۔ اس نے جواب دیا مجھے نہیں چاہیے، یعنی اللہ کی رضا، اللہ کا راضی ہونا، اللہ کا خوش ہونا مجھے نہیں چاہیے۔ جواب دینے والے پر حکم کفر ہے۔ ہاں، اس جملے میں محبوب کے دیدار کی تمنا اور اللہ تعالی سے اعراض یعنی منہ پھیرنے کی جو صورت ہے، وہ اگر طبعی محبت کے تقاضے کے طور پر ہے تو پھر یہ کفر نہیں۔ جیسا کہ میرے آقا اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے حاشیہ علی فتاوی ہندیہ میں تحریر فرماتے ہیں، اور مصنف کا قول کہ اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھے اللہ تعالی سے بھی زیادہ محبوب یعنی پیاری ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی، یعنی اس پر حکم کفر لگایا جائے گا۔ تو اگر اس محبت سے وہ طبعی محبت مراد لے، یعنی وہ محبت اور رغبت جو شوہر کو بیوی سے عموماً دلی طور پر ہوتی ہے، یہ اس کی طرف دل خود بخود ہی مائل ہو جاتا ہے، خود بخود ہی مائل ہوتا ہے، تو پھر اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، اور یہی حق ہے۔ مگر توبہ و تجدید ایمان کا حکم پھر بھی دیا جائے گا۔ واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم، عز و جل و صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مدنی بہار، مدنی چینل کے ناظرین اور عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین، آپ کے موصول ہونے والے ایس ایم ایس، ای میلز، مکتوبات وغیرہ کی ضرورت نوک پلک سواری جاتی ہے اور الفاظ میں کمی بیشی کی جاتی ہے۔ تلا گنگ، ضلع چکوال، پنجاب، پاکستان کے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کہ میں سنتوں بھری زندگی سے بہت دور ایک فیشنیبل نوجوان تھا۔ سن 1434 سنہ ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 15ویں شب گھر کی طرف آتے ہوئے اثنائے راہ سب سبز امام سجائے مدنی لباس میں ملبوس مبلغ دعوت اسلامی سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے بعد السلام و مصافحہ اسی رات کو بذریعہ اوبی بین ہونے والے سلسلہ مدنی مذاکرے میں شرکت کی دعوت پیش کی۔ میرے دل میں آیا کہ ان کا انداز کتنا پیارا ہے، ان کی دعوت کو قبول کرنا چاہیے، لہذا میں مدنی مذاکرے میں شریک ہو گیا۔ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کے حکمتوں بھرے مدنی پھولوں نے میری زبردست رہنمائی فرمائی۔ ظالموں کی جانب سے مظلوموں پر توڑے جانے والے مظالم کا پرسوس مدنی مذاکرہ سن کر میں اشک بار ہو گیا، میری نیند اچک گئی، کافی دیر تک میں روتا رہا۔ امیر اہل سنت کے ذریعے غوث پاک علیہ رحمۃ اللہ الوہاب کے مریدوں میں شامل ہو گیا۔ راتوں رات میں نے عزم کیا کہ انشاء اللہ عز و جل چاند رات سے تین دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا اور آئندہ میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی. اپنے سر پر سب سب امام کا تاج سجاؤں گا اور مدنی حلیے سے بھی آراستہ ہوں گا. بعد از مدنی مذاکرہ جب میں گھر پہنچا تو رات کافی بیت چکی تھی. والدین کے اصرار پر مدنی مذاکرے میں شرکت اور اپنی اچھی اچھی نیتوں کا تذکرہ والدین کی خدمت میں کیا تو انہوں نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کی بخوشی اجازت عطا فرما دی. امی جان بہت خوش ہوئی اور بہت دعاؤں سے نوازا. فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ, فیضان مدنی مذاکرہ. میٹھے میٹھے اسلام آباد مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین, آپ کو اللہ عزوجل کی رحمت سے مدنی ماحول میسر ہوا, اس کی بدولت نمازوں کی توفیق ملی, نوافل کا شوق ملا, روزوں کی سعادت حاصل کی, مدنی حلیہ سے آراستہ ہوئے. دعوت اسلامی کے کسی بھی شعبے مثلا تعویذات عطاریہ یا دعوت اسلامی کے اجتماعی اعتکاف, سنتوں بھرے بیانات, وی سی ڈیز, آڈیو بیانات, امیر اہل سنت کے رسائل وغیرہ کو پڑھنے کی برکت سے مختلف برائیاں چھوٹ گئیں, مثلا فیشن پرستی, ڈکیتی وغیرہ سے توبہ کی, تو دوسروں کی ترغیب کے لیے اپنی مدنی بہاریں ہاتھوں ہاتھ اس نمبر پر 02134942626 پر ریکارڈ اور madani.bahare@dawatislami.net پر میل کر سکتے ہیں. معتکفین اسلامی بھائی اپنی بہارے لکھ کر تربیت گاہ میں جمع کروائیں. بن پڑا تو ہم نوک پلک سوار کر دوسروں کی ترغیب کے لیے آپ کی مدنی بہار بیان کریں گے انشاءاللہ. سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میں اپنے مرید کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک امر کا ذمہ دار ہوں, اور اگر میرے مرید کا ستر مشرق میں کھل جائے اور میں مغرب میں ہوں تو میں اس کو چھپاتا ہوں. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, کیا ہی شان ہے ہمارے غوث پاک کی. آئیے ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں. امیر علیہ سنت جو الفاظ ادا فرمائے آپ بھی دہرائیں, انشاءاللہ عز و جل اس کی برکت سے ہم غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل ہو جائیں گے. اور وہ ناظرین و حاضرین جو پہلے ہی کسی سلسلے میں داخل ہیں چاہیں تو بیت برکت حاصل کر سکتے ہیں. امیر علیہ سنت فرمائے مرید ہوتا ہوں میں تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, آپ اپنے ہی پیر صاحب کے مرید رہیں گے انشاءاللہ عز و جل اس سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا, بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, ماں باپ کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چغلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں ڈرامے, گانے بازی, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك و اصحابك یا نور اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد احمد ہے, میں کراچی میں رہتا ہوں. بابا آپ سے یہ میرا سوال ہے کہ یہ فلمی شعر جانے دل میں کب سے ہے تو, جب سے میں ہوں تب سے ہے تو, مجھ کو میرے رب کی قسم یار رب سے پہلے ہے تو. اگر کوئی شخص یہ شعر دلچسپی سے سنتا ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ یہ شعر ابھی انہوں نے پڑھا, جانے دل میں کب سے ہے تو, جب سے میں تب سے ہے تو, معاذ اللہ, مجھ کو میرے رب کی قسم یارا رب سے پہلے ہے تو, نعوذ باللہ. اس شعر کے دو مطلب ہیں اور دونوں کفر ہیں. ایک مطلب یہ ہے کہ محبوب کو رب تعالی سے بھی قدیم کہا جا رہا ہے, جو صریح کفر ہے, کھلا کفر ہے کہ کسی کو ویسے ہی قدیم یعنی یہ کہ وہ ہمیشہ سے ہے کہنا ماننا کفر ہے. اور یہاں اپنے محبوب کو رب تعالی سے بھی قدیم کہا جا رہا ہے, جو دوہرا یعنی ڈبل کفر ہے. دوسرا مطلب اگر محبت کا لیا جائے کہ محبوب کی محبت رب تعالی کی محبت سے پہلے ہے تو یہ بھی کفر ہے. فتاوی عالمگیری میں اور اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا کہ تو مجھے اللہ تعالی سے بھی زیادہ پیاری ہے تو اس کی تکفیر کی جائے گی. جیسا کہ خلاصہ میں کتاب کے نام کا اشارہ مخفف ہے. ہاں اگر کوئی محبت میں طبعی محبت مراد لے کہ طبیعتاً مجھے محبوب یعنی اپنے جو پیارا ہے اس سے زیادہ محبت ہے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی, لیکن توبہ و تجدید و ایمان, توبہ و تجدید ایمان کا حکم پھر بھی باقی ہے. اس ضمن میں اعلی حضرت امام احمد رضا خان کا ارشاد ابھی ابھی آپ نے سنا, جو اس سے پہلے شعر پڑھا گیا اس میں اعلی حضرت کا وہ ارشاد آپ کو سنایا گیا تھا. تو توبہ و تجدید ایمان سے مراد یہ ہے کہ جو جملہ کہا ہے اس سے توبہ کرے اور کلمہ پڑھے اور ایمان لے آئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ضمیر احمد عطاری خیبر پختونخوا کوہاٹ سے امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ عرض کرنی ہے کہ بابا یہ ولایت ہے کیا؟ کیا کوئی درجہ ہے، کوئی مقام ہے؟ ولی اللہ کے دوست کو کہتے ہیں، تو یہ ولایت یہ ہے تو ایک مقام جو اللہ تعالی اپنے کرم سے اپنے بندوں کو عطا کرتا ہے. اب یہ ضروری نہیں کہ کوئی بہت زیادہ عبادت کرے تو اس کو عطا فرما ہی دے گا، یہ ضروری نہیں ہے. یہ ولایت ہوتی ہے، یہ عطائی ہے، وہابی ہے، وہابی نے عطائی جس کو عطا کر دے. اس کی تفصیل اس سے پہلے بھی گزر چکی ہے، بہار شریعت سے بھی کچھ اس کے ضمن میں مدنی پھول عرض کیے گئے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ بعضوں کا لوگ چرسی بھنگڑی کو بھی ولی بول دیتے ہیں، جو مطلب کوئی ایسی بات بتا دیتا ہے یا اس سے کوئی ایسی بات صادر ہو جاتی ہے، انوکھی ہوتی ہے، یا اس سے مریض ٹھیک ہو جاتا ہے، تو یہ پھر سمجھتے ہیں یہ بہت پہنچا ہوا ہے، ولی اللہ ہے. تو یہ ذہن میں رکھیے کہ ولی اللہ ہونے کے لیے عالم ہونا شرط ہے، جاہل ولی نہیں ہو سکتا. عالم ہونا شرط ہے اور اس سے کرامت ظاہر ہونا شرط نہیں ہے. یہ دو باتیں یاد رکھیے گا کہ یار اس کا تو بڑا وہ یوں ہے یوں ہے یوں ہے اور کوئی کرامت تو دیکھی نہیں ہم نے. جیسے کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غالباً واقعہ ہے کہ ان کی خدمت میں کچھ عرصے کوئی شخص رہا، پھر جانے لگا، فرمایا خیریت؟ بولا میں تو بڑا شورا سن کر آیا تھا، کوئی کرامت تو دیکھی نہیں آپ کی. تو آپ نے فرمایا کہ کوئی مجھے تم نے اللہ کا فرض چھوڑتے دیکھا؟ تو یہ تو نہیں دیکھا. میرا کوئی واجب چھوٹتے دیکھا؟ نہیں. یا کوئی سنت چھوٹتے دیکھی؟ تو نہیں. تو آپ نے فرمایا کہ پھر اس سے بڑھ کر کیا کرامت ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ ایک مقولہ ہے، الاستقامت فوق الکرامہ، یعنی استقامت یہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ جس کو ہم اپنی ناقص فہم کے مطابق، ناقص سمجھ کے مطابق کرامت سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ کرامت نہیں ہوتی ہے، شیطانی دخل ہوتا ہے اس میں، استدراج بھی ہوتا ہے. تو اصل جو ہے نا وہ عالم دین ہو، با عمل ہو. اور یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی ایسا ہمیں ملے. لیکن خیر وہ ولایت کے لیے یہ بھی شرط نہیں ہے کہ وہ عالم ہے بعمل ہے تو اب یہ ولی ہو ہی گیا، یہ ضروری نہیں ہے. وہ اللہ جس کو عطا کر دے. لیکن یہ عام جاہل آدمی جو ہوتے ہیں یا اس طرح کے جس کی میں نے آپ کو نشان دہی کی، ان کو ولی نہیں بول سکتے، چاہے ان کے ساتھ ایسی باتیں ظاہر ہوں. مجذوب ہونا اور چیز ہے. اور یہ عام طور پر جو یہ ستے کے دم لگاتے ہیں، مزاروں پہ پڑے رہتے ہیں، لگے دم تے مٹے غم، دنیا کماوے کھاوے ہم، یہ ان سے تو دور ہی رہنا چاہیے. کہ یہ خوب تو ڈوبے ہوتے ہیں، جو ان کے قریب جائے اس کو بھی ڈبو دیتے ہیں. وہ مدنی پھول کے جب کوئی ڈوب رہا ہو نا، جب کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اس کو آپ بچانے کے لیے اگر کودے بھی نا، تیرنا آتا ہو تو صرف اس کو ٹانگ سے کھینچنا. اگر آپ نے اس کا ہاتھ وغیرہ پکڑنے کی کوشش کی نا تو اس دونوں ہاتھ سے آپ سے لپٹ جائے گا. تو اس وقت وہ ڈوبتے وہ تنکے کا سہارا بولتے نا کہ یہ میرا سہارا ہے. تو ہوگا یہ کہ اب چونکہ اس نے آپ کو جکڑ لیا اب آپ کسی کام کے نہیں رہے, نہ آپ بول سکتے ہیں نہ یہ سن سکتا ہے, یہ آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں. نتیجہ کیا ہوگا, ہم تو ڈوبے سنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, یوں دونوں ڈوب جاتے ہیں. اگر ٹانگ سے کھینچیں گے اور اس کے ہاتھ سے بچیں گے نا تو وہ لپٹ نہیں سکے گا, آپ اس کو بچانے میں کامیاب ہو جائیں گے. یہ ایک مدنی پھول ہے, کبھی ایسا موقع آ جائے اور آپ کو اللہ کرے کسی کو بچانے کی سعادت مل جائے تو ٹانگ کھینچ کر ہی بچا سکتے ہیں, ہاتھ کھینچ کر بہت مشکل ہے. بڑے سے بڑے تیراک کو بھی اگر اس نے دبوچ لیا نا اب وہ تیراکی اس کی کسی کام کی نہیں, اب وہ دونوں ڈوب جائیں گے. تو اس لیے وہ اس طرح کے چرسی بھنگڑیوں سے کچھ آپ سمجھیں گے کہ مجھے روحانیت ملے گی, فیض ملے گا, تو وہ ایسا الٹا فیض ہوگا کہ وہ آپ کو بھی بھنگ گھوٹنا سکھا دے گا, فیوز اڑ جائے گا آپ کا بھی تھوڑا بہت ہوا ہوگی. تو ایسوں کی صحبت میں نہیں جانا ہے. مزارات پر عرسوں میں جو یہ شامیانے لگا کر لگے دم مٹے غم یہ لگے ہوتے ہیں, ان کے گرد گرکلا بھی نہیں کرنا ہے, گھیرا بھی نہیں کرنا, اس سے بھی ان کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے اور ان کو دیکھنا کوئی کار ثواب بھی نہیں ہے, ان سے دور ہی رہنا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو کوئی بنگلہ زبان میں سوال اور اس کا ترجمہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امی محمد نور العالم, امی میاکان نگر چٹاگ, میاکان نگر جامع مسجد ত্রিশ দিন এতকাবে রয়েছে. বাবা জান আমার একটি প্রশ্ন, রোজা অবস্থায় সব সময় মুখে মেসওয়াক রাখা কেমন? কেননা এক ইসলামী ভাই বলল যে যদি সে মুখে মেসওয়াক রাখে তাহলে তার রোজা রাখতে কষ্ট হয় না. ইসলামী কা সওয়াল ইয়ে হ্যায় কি রোজা কি হালত মে হর টাইম মুহ মে মেসওয়াক রাখনা কেসা হাগে, কিউকি এক ইসলামী ভাই কা কহনা হ্যায় কি ও ইসলামী ভাই হর টাইম মুহ মে মেসওয়াক রাখেগা তো উসকো রোজা রাখনে কা ইতনা মুশকিল নেহি হোতে. پہلی بار سنا. مسئلہ یہی ہے کہ مسواک رکھی منہ میں اور اس کا ذائقہ اگر حلق کے اندر اترا پھر تو روزہ ٹوٹ جائے گا, پر مسواک اگر اتنی دیر منہ میں رکھے اور منہ میں ذائقہ نہ جائے, یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے, تو ذائقہ تو جائے گا منہ میں. مسواک کرنا بھی ہو تو روزے میں جائز ہے مسواک کرنا, لیکن بہتر یہ کہ ایسی مسواک استعمال کرے کہ جس کا ریشے نہ ٹوٹتے ہوں اور جس کا ذائقہ منہ میں نہ پھیلتا ہوں. تو منہ میں پھیلا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا, ذائقہ منہ میں آ گیا تو یا ریشہ آ گیا تو, لیکن ریشہ حلق میں اترتا محسوس ہوا اور روزہ بھی یاد ہے, یا ذائقہ حلق میں اترتا محسوس ہوا مسواک کا اور روزہ بھی یاد ہے, تب تو روزہ ٹوٹ گیا گا. اس لیے مسواک منہ میں اس طرح رکھنا جو ہے یہ بالکل یہ کسی ایسے شخص کی ایجاد ہوگی کہ جس نے شاید فقہ نہ پڑھی ہو, ورنہ فقہی مسائل میں یہ ہمارے لیے سہولت دے دی جاتی. اب یہ سب مسوا کے لے لے کے منہ میں گھومیں گے تو یہ تو مسئلہ ہو جائے گا, پھر وہ تلاوت کیسے کریں گے, وہ ذکر و درود کیسے کریں گے. یہ عرب شریف میں دیکھا کہ بعض لوگ مسوا کرتے رہتے ہیں, اور نماز میں بھی سنا امام صاحب بھی بعض اوقات مسواک کرتے ہیں, یہ سنا ہے دیکھا نہیں ہے. اب یہ کہ نماز میں ہی مسواک کرے گا تو یہ تو بظاہر عمل کثیر ہی نظر آ رہا ہے کہ دور سے دیکھنے والا اگر آپ مسواک کرو تو بولے گا یہ لگتا ہے نماز میں نہیں ہے. نماز میں نہیں ہے یہ اگر سامنے والا یہ گمان غالب کر لے تو نماز تو ایسے شخص کی نہیں ہوتی ہے. یہ بہرحال وہاں ڈرائیور بھی مسواک کرتے ہیں, نیند چڑھتی ہے تو وہ صحیح ہے, منہ میں کبھی چباتے ہیں کبھی گھماتے ہیں کرتے رہتے ہیں, اس میں رج نہیں ہے. نماز میں نہیں کر سکتے مسواک, روزے کا مسئلہ مسواک کا میں عرض کر چکا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. تو کالے رنگ کے چھلکے والی جو مسواک آتی ہے نا, میں ابھی میرے جیب میں ہے نہیں, ورنہ میں دکھاتا. وہ کالے رنگ کی مسواک ہو اور دیکھے گا وہ. نہیں, میں جو دکھانا چاہتا تھا, میں اس کی آپ کو زمین دکھانا چاہتا تھا کالے رنگ کی. ایک زمین ہوتی ہے تھوڑی پیلا ہٹ پر, ایک ہوتی ہے بالکل وائٹ سفید. یہ اور چیز ہے, اس میں تو ٹوتھ پیسٹ کی طرح جھاگ نکلتا ہے. تو روزے میں تو آزمائش والا ہے, پتا روزے میں لکھا ہے اس کا مسئلہ. یہ اس کا مسئلہ نہیں لکھا, ذائقے کا مسئلہ لکھا. تو یہ ایک مسواک آتی ہے, کالا رنگ ہوتا ہے اس کا, یہ دکھا رہے تھے یہ لگتی وہی ہے کالی. اس کی جو کٹنگ جا ہوئی نا, یہ کٹنگ جیسے یہاں سبز ہے, تو یہ کٹنگ کی جگہ بالکل سفید ہوگی. یہ شاید مہنگی بھی ہوتی ہوگی. اس کا ریشہ بہت مضبوط ہوتا ہے, مگر تازہ کریں گے نا آپ مسواک تو اس کا ٹیسٹ منہ میں آئے گا. تو ٹیسٹ منہ میں آنے سے روزہ ٹوٹے گا نہیں, لیکن اعلی حضرت نے لکھا کہ بہتر یہ کہ ٹیسٹ منہ میں نہ آئے. البتہ یہ ٹیسٹ ہلکے نیچے اتر گیا اور روزہ بھی یاد ہے, تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو اس کا, یہ تو رات میں اس کا ٹیسٹ تو ختم کیا جا سکتا ہے. یہ پرانی ہوگی, یہ اس کا ٹیسٹ رات میں ختم ہو گیا. اب اس کے ریشے جو ہے, یہ ریشے دوسری مسواکوں کے مقابلے میں میں نے اس کو مضبوط پایا ہے. یہ سفید ریشے جو استعمال کرتے ہوں گے وہ بھی شاید میری تصدیق کریں گے کہ یہ مضبوط ہوتے ہیں نا ریشے. اور جو عام مسواک جو آتی ہے وہ جو یعنی کہ پیلے رنگ کی جو اس کی چھلکا ہوتا ہے وہ بھی مضبوط اس میں بھی آتی ہے, لیکن وہ جس کو ڈھونڈنا آئے اس کو مضبوط ملے گی. موڑنے سے جو نہ ٹوٹے نا وہ مضبوط ہوتی ہے, یعنی کہ اس کے ریشے اچھے ہوتے ہیں. اور جو ٹوٹ جائے تو وہ کمزور ہوتی ہے, عمر اس کے ساتھ چھٹی ہوتی ہے. یہ آپ کو بیچنے والا یوں شاید کرنے نہیں دے گا, وہ ٹوٹ جائے گی تو اس کو تو پیسے لے گا نا, نقصان ہوگا اس کا. تو وہ جب تجربہ ہو جاتا ہے نا تو وہ دیکھ کر ہی پتا چل جاتا ہے, موڑنے کی ضرورت نہیں رہتی کہ یہ پکی ہے وہ یہ کچی ہے, اندازہ ہو جاتا ہے. موٹی جس کی موٹی کھال ہوتی ہے نا وہ کچی ہوتی ہے, جس کی کھال پتلی ہو جاتی ہے وہ پکی ہوتی ہے. تو یہ کالے رنگ کی مسواک جس کی یہ سفید ہو, اگر یہ جو کاٹنے کے بعد پیلاٹ ہوتی ہے نا تو اس کے ریشے بہت منہ میں ٹوٹتے کریں گے, کرچے کرچے اترتی رہتی ہیں اس کی. اس کا کسی کو تجربہ ہے نا, ماشاء اللہ. تو اس لیے وہ دیکھ کر سفید, یہ کٹنگ کی جگہ بالکل سفید ہو نا, پیور وائٹ, وہ مدینہ مدینہ مسواک ہوتی. وہ شاید الگ چھانٹ کے مہنگی بھی دیتے ہوں گے, لیکن سب کو تجربہ نہیں ہوتا. وہ پیلی بھی لے آتے بےچارے, مجھے بھی کبھی آتی ہے نا تو پیلی ہوتی ہے, تو وہ آزمائش ہوتی ہے. میں لینے جا نہیں سکتا عرب, تو خیر میرا ہے سہول, یہ نہیں کہ آپ پھر بوری بھر کے کوئی مجھے دینے آ جائے. مسواکیں ہیں میرے پاس, میں کئی مسواکیں رکھتا ہوں الحمدللہ. مسواک کی پرانی عادت ہے, اور اٹھ کر بھی جب بیچ میں بھی میں اٹھتا ہوں پیشاب کرنے کے لیے, تب بھی الحمدللہ میں مسواک کرتا ہوں. کرنی چاہیے مسواک, کیونکہ وہ سونے سے پہلے پھر کچھ پڑھنا ہوتا ہے, تو قرآن کی کوئی سورت وغیرہ پڑھے تو اس میں یہ کہ اٹھتا ہے نا آدمی جب تو منہ میں بدبو ہو جاتی ہے, تو اس وقت پڑھنا پڑھا نہ جائے, مسواک کر کے پڑھا جائے, یا کم از کم کلی کر لی جائے. تو کلی کرنے سے بھی بدبو دور ہو جائے گی. منہ بند ہوتا ہے نا, پیٹ کی ہوا چڑھتی رہتی ہے, تو یہ صحت مند کو بھی ہوتی ہوگی. ایسی حالات سے لکھا ہے کہ منہ میں بدبو ہو جاتی ہے جب سو کر اٹھتے ہیں. تو واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. پاپا عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے ایک متقف آپ کے مدرس کورس میں شامل اسلام بھائی آپ کی بارگاہ میں سوال پیش کر رہے ہیں. اچھا یہ وضاحت کر دوں, مجھے مسواک بھیجنا نہیں ہے, آپ کی بھیجی ہوئی مسواک میں کروں یہ ضروری نہیں کہ خدا جانے کون مجھے بھیج دے اور اس میں کوئی زہر وغیرہ لگا سکتا ہے نقصان پہنچانے کے لیے, تو آپ مسواک بھیجیے اور پھر وہ مجھے ٹھنڈی کرنی پڑے, مجھے بھیجنا نہیں, میں خود اپنی ترکیب سے ہم منگوا لیتے ہیں مسواک. میں اس لیے وضاحت کر دی کہ اب مسواک باپا کرتا تو یہ عقیدت میں بھیجیں گے, اس میں کوئی وہ دشمن اپنا کام کر جائے گا بھائی یہ مسواک ضرور منہ میں ڈالے گا. الحمدللہ اتنا کچا بھی نہیں ہوں, یہ میں سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے, آپ کا کیا مشورہ ہے؟ ووٹ دے رہے نا مجھے, مجھے احتیاط کرنی چاہیے, اللہ تعالیٰ میری بھی آپ کی بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ یہ بس یہ سنیت کا بول بالا ہوتا رہے. الحمدللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا جان, وقار احمد اتاری زمزم نگر حیدرآباد سے فیضان مدرس کورس کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا. پیارے پاپا جان, آپ نے فیضان سنت میں اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے نقل کیا کچھ اس طرح سے کہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے گھر سے پھرنی اور چٹنی آیا کرتی, تو آپ کے خلیفہ نے اعلی حضرت سے عرض کی کہ حضور کھانے میں پھرنی اور چٹنی کا کیا جوڑ؟ تو اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کھانا نمکین سے شروع کرنا اور نمکین سے ختم کرنا یہ سنت ہے. تو بابا جان, کھانے کے دوران میں میٹھا کھانا کیا سنت کہلائے گا؟ برائے کرم وضاحت فرما دیں. بابا جان, الحمدللہ جب سے مدرس کورس میں آیا ہوں مکتوبات اتاریہ کے ذریعے کم و پیش 800 زائد اسلامی بھائیوں کو قاری قادری رضوی اتاری سلسلے میں داخل کروایا ہے, اور بابا جان کفل مدینہ میں بھی یوم کفل مدینہ میں بھی شامل ہوں, اور روزانہ بابا جان مدنی مذاکرے کی دعوت میسج کے ذریعے کم و پیش 126 اسلامی بھائیوں کو عام کرتا ہوں. دعا فرما دیں اللہ عز و جل غم مدینہ عطا فرمائے اور غم مرشد عطا فرمائے. اور بابا جان الحمدللہ شب جمعہ سے جو جمعہ ابھی یہ جو شب جمعہ جو گزرا ہے اس سے ابھی تک الحمدللہ سنت علیہ الصلوۃ والسلام کی عاشقان رسول میں پیدا ہو اس کی محبت اجاگر کرنے کے لیے الحمدللہ اچھی تازی مسواک الحمدللہ 70 کے کم و بیش 70 مسواکیں ہدیۃً اسلام بھائیوں کو دینے کی سعادت حاصل کری ہے بابا جان. بیچی ہے جی بابا جان, پر یہاں نہیں بابا جان, جیسے پناہ مسجد سے ہاں باہر یا پھر جو ہے جامعت المدینہ کی عمارت میں بابا جان. ماشاءاللہ, دعا فرما دیں غم مرشد نصیب ہو جائے اور فنا فی الشیخ نصیب ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے مائے کفل مدینہ کی تحریک کے رکن ہیں ماشاءاللہ, کارکردگی بھی خوب ہے, یہ 70 مسواکیں بیچنا بھی خوب ہے, تو مفت دو تو اتنی قدر کم ہوتی ہے اس کی, پیسے دے گا تو اس کو استعمال بھی کرے گا. تو میٹھے کا اہتمام کرنا کہ کھانے کے ساتھ میٹھا ہو ہی ہو یہ سنت کہیں پڑی نہیں ہے, کہ پھیکا بھی ہے تیکھا بھی ہے نمکین بھی ہے میٹھا بھی ہے, تو یہ ہے کہ پہلے نمکین چکھ لیں, تھوڑی سی نمک یا نمکین کھانا کھا لیں, اور اب اور جو آئٹم ہے مثلا میٹھا ہے تو چاہے تو وہ کھا لیں, یا کچھ مقدار کھا لے نمکین کی پھر میٹھا کھا لے پھر کچھ مقدار نمکین کی کھا لے, یہ بھی کر سکتے ہیں. یعنی یہ اہتمام کرنا کہ میٹھا بیچ میں ہونا ہی چاہیے یہ ضروری کہیں پڑا نہیں ہے کہ یہ سنت ہو, میٹھا ہو تو اب اس کی ترکیب اول آخر نمک یا نمکین, یہ ذہن میں رکھیے گا. اور میٹھا اگر ہے نا تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ نمک یا نمکین چکھ لیا, چکھنے سے مراد یہاں نگلنا بھی ہے, وہ روزے میں چکھنا اور ہوتا ہے کہ زبان پر ذائقہ معلوم کر کے پھر اچھی طرح تھوک دیا کہ ہلکے نیچے نہ اترے، وہ بھی ضرورت ہے، بلا ضرورت نہیں. لیکن یہاں چکھنے سے مراد جو میں کہہ رہا ہوں چکھنا، تو اس سے مراد یہ ہے کہ تھوڑا سا کھا لے، ہلک سے نیچے اتار لے. اب یہ کہ میٹھا کھا لے، خالی پیٹ میں میٹھا جو ہے یہ زیادہ فائدہ کرتا ہے، آنکھوں کی روشنی کے لیے بھی مفید ہے. مگر شوگر کا مریض میٹھے کی طرف دیکھے بھی نہیں، اس کے لیے میٹھا نقصان دہ ہوتا ہے. جس کا شوگر ہائی ہے وہ میٹھا نہ کھائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام ساجد علی، ہند بریلی کبینہ، رامپور شہر سے. پیارے بابا جان، میرا سوال یہ ہے، میں نے مدنی قافلے میں جانے کی سعادت حاصل کی. قافلے سے واپس آنے کے بعد ہم نے اپنی مسجد کے اندر درس دینا شروع کیا. ایک دن ہم درس دے رہے تھے کہ ایک نمازی اٹھ کر بولے کہ مسجد کے اندر اگر کوئی نماز پڑھ رہا ہو زور سے قرآن پڑھنا بھی منع ہے، اور تم کتاب زور سے پڑھ رہے ہو، آپ اس کی وضاحت فرمائیں. اور بابا جان، میں نے رمضان کے 10 دنوں میں اعتکاف کی نیت کی ہے، اور میں نے نیت کی ہے کہ اپنے ساتھ 5 اسلامی بھائیوں کو بھی بٹھاؤں گا. آپ میرے لیے اور میرے اسلامی بھائیوں کے لیے دعا کریں، اور تمام امت کی مغفرت کے لیے بھی دعا کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ اپنے بات درست ہے کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اس وقت زور سے تلاوت بھی نہیں کر سکتے، اتنے زور سے کہ جس سے اس کو تشویش ہو. تو جب درس دینے کا طریقہ یہی ہے کہ مسجد کی کسی سائیڈ میں ایسی جگہ بیٹھ جائے کہ جہاں لوگ نماز نہ پڑھتے ہوں، اور آواز اتنی اونچی نہ رکھے کہ جس سے نمازیوں کو تشویش ہو. اب مدھم آواز ہے اور کوئی تھوڑے فاصلے سے نماز پڑھ رہا ہے تو اس کو تشویش نہیں ہوتی، اگر زور سے پڑھے زور سے بولے تو تشویش ہوتی ہے. تو اب یہ غور کر لینا ہے کہ اتنی مدھم آواز رکھنی ہے کہ جس سے تشویش نہ ہو. آپ نے یہاں دیکھا ہوگا فیضان مدینہ میں فاتحہ آہستہ پڑھی جاتی ہے فرضوں کے بعد، فاتحہ ثانی اس سے بھی زیادہ آہستہ پڑھی جاتی ہے، اس لیے کہ نمازیوں کو تکلیف نہ ہو. اور جن کو آواز پہنچنی ہے پہنچ گئی، وہ نہ بھی پہنچی تو فاتحہ ثانی میں کوئی آواز پہنچانا سب کو ضروری نہیں ہے. اب فل مائک لگا ہوا ہے اور زور زور سے فاتحہ پڑھ رہے ہیں اور نماز لوگ پڑھ رہے ہیں اور بےچارے رکعتیں بھول رہے ہیں، تو یہ طریقہ نہیں ٹھیک. ایسی آواز ہو جس سے کسی کو تشویش نہ ہو. مغرب کے بعد یہاں تلاوتیں ہوتی ہیں فیضان مدینہ میں، یاسین شریف، تبارک شریف، تو مائک الحمدللہ بند کیا ہوا ہوتا ہے، اور حلقوں میں سائیں بھائی وہ تلاوت کر رہے ہوتے ہیں تاکہ کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو وہ نمازی کو پریشانی نہ ہو، ورنہ مائک پہ پڑھ دیں گے تو سب طرف آواز جائے گی، لیکن جو نماز پڑھ رہا ہے اس کا کیا؟ مائک بھی فل کھولنا پڑتا ہے، سارا بھرا ہوا ہوتا ہے فیضان مدینہ اعتکاف کے دنوں میں. یہ بتائیے کہ یہ حلقے جو لگتے ہیں، اس میں میں نے نوٹ کیا ہے، مجھے کہا بھی ہے کسی نے، چٹھی بھی لکھی تھی، میں نے چٹھی آگے پہنچائی بھی لیکن کچھ ہوا نہیں ہے. تو یہ حلقے لگتے ہیں تلاوت کی، جیسے یہاں یاسین شریف پڑھی جا رہی ہے، یہاں پڑھی جا رہی ہے، یہاں پڑھی جا رہی ہے، یہاں پڑھی جا رہی ہے، آوازیں، صحیح نہیں ہے طریقہ کار. اس کا حاجی امین کچھ کرو یار، یہاں تک کہ اتنی زور سے پڑھی جا رہی جاتی ہے کہ میرے کو آر پار آواز آتی ہے بغیر مائک کے، یہاں کوئی قریب میں سب پڑھ رہے ہوتے ہیں. اس میں آوازیں, اب تلاوت کا مسئلہ صاف بہار شریعت میں لکھا ہے کہ سب مل کے جیسے تیجے کی مثال دی ہے, وہ زور زور سے پارا پڑھ رہے ہوتے ہیں, اس طرح پڑھنا حرام ہے. قرآن خوانیوں میں بھی یہی کرتے ہیں لوگ, پارے پکڑ کے. آج رمضانوں میں جب مسجدوں میں رمضان شریف میں یہ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں تو مسجدوں میں لوگ زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں, ایک دوسرے کی ٹکرا رہی ہوتی ہے آوازیں, اس طرح پڑھنا حرام ہے. اب یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں, کوالٹی ہوتی ہے, مدنی مذاکرہ نہیں سنیں گے, یہ بےچارے پڑھ رہے ہوتے ہیں. تلاوت کرنا اچھا کام ہے, لیکن یہ مسئلے کب سیکھیں گے؟ یہ مدنی مذاکرے میں آئیں گے نہیں, علماء کی صحبت اٹھائیں گے نہیں, کتابیں کھول کر اس کا مطالعہ فرمائیں گے نہیں, تو ان کو پتا کیسے چلے گا کہ تلاوت کرنی کیسے چاہیے؟ تو یہ پڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ زور زور سے پڑھ رہے ہوتے ہیں آپس میں, یہ تو حرام ہے, اس کو بند کرو یار, گھر جاؤ. اس طرح یہ نہیں پڑھی جاتی. قرآن کریم کے لیے ضروری ہے کہ آپ یا تو پڑھے, جبکہ لوگ سن رہے ہیں تو ٹھیک ہے پڑھے. اب یہ اپنی تلاوت کر رہا ہے, یہ اپنی تلاوت کر رہا ہے, تو دونوں کے لیے ضروری ہے کہ صرف اتنی آواز اور اتنی آواز ضروری ہے کہ اپنے کانوں سے سنیں, اس کے لیے وہ دوسرا سنے اس کی ضرورت نہیں ہے. جیسے نماز میں ہم پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ضروری ہے کہ کانوں سے سنیں. تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں انفرادی طور پر تو کہاں دوسروں کو آوازیں جا رہی ہوتی ہیں؟ وہ اپنے کانوں میں بھی عموماً جیسے پنکھے چل رہے ہیں اپنے کانوں میں تو آواز اس ٹائم بھی نہیں جا رہی ہوتی. جی ہاں, اب تو عرض نہیں ہے, اگر کوئی شور ہے یا بہرا پن ہے اور اس وجہ سے آواز نہیں جا رہی, جبکہ وہ تلفظ پورے ادا کر رہا ہے کہ یہ رکاوٹیں نہ ہوتی تو خود سن لیتا, تب بھی صحیح ہے. تو بہرحال یہ کہ اس کا کچھ حل نکالو یار. اب تو آ رہے ہیں وہ دس دن کے آخری اعتکاف والے, اب تو یہ پورا کھچا کچ ہوگا, پھر تو اور مسائل کھڑے ہو جائیں گے. نہیں, ہمارے ہاں بھی اوپر ہلکا ہوتا ہے تلاوت کا, یاسین شریف اور تبارک شریف پڑھی جاتی ہے. میں اپنا یہاں نماز وغیرہ پڑھ رہا ہوتا ہوں, لیکن مجھے ان سے کوئی تشویش نہیں ہوتی. اتنے ذہن بنا ہوا امام صاحب کا ہمارے, اتنا آہستہ پڑھ رہے ہوتے ہیں کونے میں جا کے. تو یہ طریقہ ہو نا یار, آوازیں آپس میں ٹکرائیں نہیں, اس کی کوئی حل نکالنا پڑے گا, کیونکہ یہ پڑھنا مستحب ہے اور یہ ٹکرانا یہ گناہ ہے. پاپا ایک عرض کروں, تو وہ اگر جیسے تلاوت ہو رہی ہے اور جو سننے کی نیت سے آیا اس کے لیے سننا اس کا فرض ہے, جی ہاں. دوسرا بھی اگر وہاں پر ہے لیکن وہ اس کی سننے کی نیت سے نہیں ہے یا کسی اور کام کے لیے ہے, تو اس پہ وہ سننا فرض نہ رہا, یعنی اب اس کے لیے اجازت ہوئی کہ ان تک آواز تو پہنچ رہی ہے لیکن جو ہے وہ اس پر فرض نہیں ہے, تو اگر ناقص مشورہ تھا یہ, اس پہ اگر شرعی رہنمائی لے لی جائے کہ اس جو تلاوت کی آواز ایک طرف سے ٹکرا رہی ہے لیکن دوسری طرف اس کو سننے والے بھی موجود ہیں, تو مزید اگر ہم مفتی صاحب سے مشورہ کر کے. نہیں, وہ تیجے کی جو مثال ہے وہاں یعنی تیجے والی کوئی سننا سن نہیں رہا نا, یہ ہر کوئی اپنی پڑھ رہا ہے اور ایک اپنے سن رہا ہے تو بھی کافی ہے سنت, تو اوکے نہیں کر رہا, میں یہ کر رہا ہوں مشورہ کر لیں. اچھا چلیے, اب حاجی حاجی امین, اعلی حضرت امام اہل سنت نے فتاوی رضویہ شریف کے اندر تراوی کے بارے میں سوال ہوا ہے, مختلف جماعتیں ایک مسجد میں کرانے کے حوالے سے, جیسے پہلے حرم شریف کے اندر ہوا کرتی تھی, تو اس حوالے سے اعلی حضرت نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر دور دور ہیں اتنی کہ آواز ایک دوسرے کو نہیں پہنچتی تو اجازت ہے, تو وہاں بھی سننے والے حاضر ہوتے ہیں, تو وہاں بھی اعلی حضرت نے اس کی اجازت نہیں مرحمت فرمائی کہ قریب قریب موجود, یعنی سننے والے موجود ہوں تو آواز ایک دوسرے کو پہنچ رہی ہوں. سمجھ میں آتا ہے, اس کا کچھ کیجئے, یا ایسا کریں کہ جیسے کہ کولر مائک کی یا کوئی سی ترکیب ہو جائے کہ جتنے یہاں پڑھ رہے ہیں سن رہے ان کو آواز جائے, اور دور کوئی نماز پڑھا اس کو تشویش نہ ہو, ہلکی آواز جائے تو ہاں حرج نہیں ہے نا. تو یہ کہ کولر مائک میں آواز اتنی دور جاتی نہیں ہے, کولر مائک کی یا کوئی بھی ایسے چھوٹے مائک کی اسپیشلی ترکیب کر لی جائے. اب جس کو سننا, اب یا کسی پر سننا مسلط کریں, یہ کیوں مطلب ضرور ہم ترغیب دلاتے رہتے ہیں سنو سنو سنو سنو, لیکن ایک تعداد ہے جو دیکھ کی خوشبوئیں لے رہی ہوتی ہے, اپنے کیا کر سکتے ہیں؟ اب پیچھے بھاگنا ان کو کہ سنو سنو کر کے, یہ ضروری تو نہیں ہے نہ یہ سنتے ہیں بےچارے جن کے نصیب میں سعادت مند ہے جو اب یہاں بھی کیا ایک تعداد ہوتی ہے سب نکل جاتے ہیں ابھی دو تین ہی رہ جاتے نہیں ٹائم نہیں ہوتا مصروفیت ہوتی ہے اور کام ہوتے ہیں اب یہ جو نہیں سنتے اس کو ملامت بھی نہیں کی جائے گی کہ واجب تو ہے نہیں کہ یہ تلاوت کریں ہی کریں لیکن ایک بہت بڑے ثواب سے محرومی تو ہے نا پاپا یہاں پر جو تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے تو یہ دیکھا ہے کہ جسے وہی بات ہے آپ نے جیسے ارشاد فرمایا کہ سننے کا جس کا مدنی ذہن ہے وہ خود ہی وہ حلقے کے قریب آ جاتا ہے مدینہ اور اگر یہ مائک کھولیں گے تو اس میں احتمال ہے کہ یہ جو گھومنے پھرنے والی قوم ہے نا یہ ابھی بھی وہ ادھر ادھر گھومتے رہتے ہیں یا وہی آپ نے جس طرح بارہا فرمایا کہ وہ دسترخوان پر جا کر بیٹھ جائیں گے وہاں جا کے باتیں کریں گے حالانکہ قریب میں ہی وہ حلقے لگے ہوئے ہوتے ہیں جہاں تلاوت کا سلسلہ ہوتا ہے لیکن یہ بعض اوقات آگے نہیں بڑھتے ہیں یہاں تک کہ یہ بھی محسوس ہوا کہ پوری تلاوت ہو گئی وہ اس دوران مسلسل باتیں ہی کرتے رہے اور یہاں تلاوت پوری ہو گئی اب اس کے ہم مکلف نہیں ہیں نا جی ہم سمجھا سکتے ہیں ہم جی یہ مطلب جمعے کی نمازوں میں آپ نے میرے اعلانات سنے ہوں گے صفحے بنانے کے لیے کہ جنت کی طرف بڑھو کہ نیکی ثواب کا اجر تو جنت ہے نا کہ صفحے پوری کرو آگے آؤ جو جنت کی طرف بڑھو کہاں بڑھتے ایسا لگتا ہے جیسے آپ یہ ہم کو نہیں کہہ رہے کسی اور کو کہہ رہے ہیں یا وہ بیچ میں کھڑے ہوں گے جیسے ان کی نظر حدود کی طرح نہ ہو کہ ساتوں زمینوں کے نیچے دیکھ لیتے ہوں تو یوں خالی کھڑے رہتے یوں دیکھتے ہیں ارے یار وہ آدھا میل دور صف کا کونا ہے اور تم یوں دیکھ رہے ہو تم کو کیسے سمجھ پڑے گی مبالغہ بتا آدھا میل نہیں ہے تو یہ بےچارے ہلتے نہیں ہیں باقی بک بک کرنے کے لیے ان کے پاس ٹائم ہی ٹائم ہوتا ہے دو قدم چلنے کے لیے ان کو دو چار سیکنڈ یہ حرکت میں نہیں آتے ایسے بھی ہوتے پنکھے جو بڑے پنکھے لگے تو پنکھا بھی نہیں چھوٹتا ہے تو آگے سب بھلے ہو باقی وہ پنکھا نہیں چھوٹے گا کہ پنکھے کے آگے کھڑے رہیں گے اللہ اس کا مطلب یہ ہوا نا جی پنکھے سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آ رہی ہے نا جی اپنے جنت کی ہوا کی طرف بلا رہے جس پنکھے کی ہوا پر کہہ کو ڈن کرتے ہو یار جس ہوا کی طرف بلایا جا رہا ہے وہ ہوا کیسی ہوا ہوگی ہاں بابا دعا کر دے ہمیں وہ ہوا نصیب ہو جائے آمین ہم سب کو نصیب بلا حساب نصیب آمین بہرحال کیا تے ہوا اب ہلکے لگنا سمجھ میں آتا ہے بابا یہ جو ابھی سلسلہ ہے تلاوت کا جو سلسلہ ہے چھوٹا سا مائک ہو اور ایک بھلے ہلکا ہو نہیں سنتے تو ہم پر کو یار کیا کریں ہم نہیں سن دیں گے نصیب اپنے ترغیب دیتے رہیں گے اور کیا ثواب کماتے رہیں گے منا نہ تو ہمارا منصب نہیں ہے نا یہ نہیں سنتے وہ آپ جیسے فرما رہے کہ تلاوت ہو رہی ہے ہلکا لگا ہوا ہے پھر بھی یہ باتیں کر رہے ہوتے ہیں سب بھوک ہوتے ہیں یوں پیچھے یوں ٹیک لگا کے یوں اوپر گھر رہے ہوتے ہیں تو یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو بےچارے ایسوں کو بیٹھنا بھی نہیں چاہیے جاؤ یار کیا کام ہے تمہارا یار اب مسجد میں آ کر بھی تم سے نیکیاں نہیں ہو پاتی تو کیوں اپنا مطلب لے کے دھکا کھایا ہے باتیں ہی کرنی ہے اگر دنیا کی مسجد میں رہ کر تو یہ کام باہر ہو سکتا ہے نا مسجد اس کے لیے نہیں ہے نا لیکن آتی ہے اب تو کچھ بھی نہیں ہے آنے والے تو اب آئیں گے آخری دس دن میں ایک سے ایک کوالٹی آئیں گے کہ آپ کو ایسا دل جلے گا لیکن جذبات میں مت آنا ٹھنڈے رہنا سب پر پیار محبت سے انفرادی کوشش کرنی ہے سب کو سدانا ہے نا دیکھو نا کل ریچھ بندر کی باتیں ہوئی تھی نا تو نچانے والے بندروں کو اور بھالو کو بھی نچا ہی رہے نا نہ کہ قابو کر لیتے ان کو فرما بردار بنا لیتے ہیں یہ تو پھر بھی انسان ہوتے ہیں آتے ہیں سرکش قسم کے لڑاکے قسم کے منہ توڑ دوں گا تو باہر نکل اعتکاف کے بعد تجھے نہیں چھوڑوں گا یہ بھی آئیں گے آتے ہیں اس طرح کے ان سب کو اپنے کو ٹھنڈا کر کے اس کا رخ آپ کے غریبان کی طرف ہے تو یہ ہاتھ اٹھا کر شیطان کے غریبان میں ڈال دینا ہے کہ اپنے دونوں مل کے اس کو نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ تو بہرحال یہ کہ تلاوت تیار یہ ہونی چاہیے اس کی ترکیب شرعی تقاضوں کے مطابق کوئی سنے یا نہ سنے انشاءاللہ اور آج ہی سے اللہ کرے کوئی ترکیب بن جائے انشاءاللہ جی ہاں نوافل پڑھنے والوں کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے چل دعائیں ثانی بھی جلدی ہوتی ہے اور پھر یہ فوراً تلاوت کھانے کا ٹائم پھر عشاء تراویح یاسین شریف تبارک شریف یہ ایک ہے آزمائش کے اگر قریب میں کوئی نفل پڑھ رہا ہوگا. اب اس کے لیے بھی ابھی سے عرض کر دیتا ہوں کہ نفلے پڑھنے والے کو ہم نکال نہیں سکتے. ہاں نماز پڑھنے کے لیے مسجد ہے, تو اس لیے ہم میں ابھی سے درخواست کرتا ہوں کہ جن کو نوافل پڑھنے وہ اتنی دور پڑھنا کہ یہ تلاوت والوں کے لیے بھی ان کا بھی یہ کام ہوتا رہے. یہ کام بھی اللہ کا کام ہے, آپ جو کر رہے ہیں وہ بھی اللہ کا کام ہے, عبادت ہے, مطلب دونوں عبادتیں کر رہے ہیں تو دونوں کے لیے آسانی رہے. کیونکہ آپ اگر نفلے پڑھ رہے ہوں گے تو ان کو زور سے تلاوت کی اجازت نہیں ملے گی, آپ کو اجازت ملی ہوئی ہے نفل پڑھنے کی. تو اس لیے پہلے سے ریکویسٹ ہے کہ ٹائم بہت تھوڑا ہوتا ہے, انتظار کرنا دشوار ہوتا ہے, اب ایسی جگہ نوافل پڑھیے. اب وابین اگر آپ کو دیر لگتی ہے, جیسے میں نے اپنا بتایا کہ میں دیر تک میرے تو دیر لگتی ہے عام طور پہ, یہ تلاوت کرتے رہتے ہیں یہ مجھے تشویش نہیں ہوتی, بالکل کونے میں بہت آہستہ سے کرتے ہیں. پاپا اس وقت تقریباً 7 مقامات پر فیضان مدینہ میں یہ تلاوت کے حلقے لگتے ہیں. اچھا تو باقی کیا چوپال ہوتے ہیں؟ حلقے تو کئی لگے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہوں گے, یہ ہوتا ہوگا باتیں کر رہے ہوتے ہوں گے. بھئی اس میں نہیں بیٹھتے نا حلقوں میں, یعنی الگ سے بیٹھے ہیں. ہاں کچھ بیٹھے ہوتے ہیں الگ سے, یہ الگ سے بیٹھے ہیں, صحن میں الگ ہے, مسجد میں بھی الگ بیٹھے ہوئے ہیں. جی تلاوت کے آثار نہیں ہوتے اس میں. نہیں نہیں وہ حلقوں میں جو بیٹھنے والے ہیں نا وہ تو بالکل سپریٹ ہو گئے اور ان کا رخ تلاوت کرنے والے کی طرف ہے. بہرحال ایک بات عمل کیجیے. صلوا علی الحبیب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام عبد الحسیب عطاری ہے, میرا تعلق جامعۃ المدینہ مورو سے ہے. بابا جان سے یہ سوال ہے کہ احادیث میں آیا ہے کہ جس کی قضا نمازیں رہتی ہوں تو اس کے نوافل ادا نہیں ہوتے, تو مدنی انعامات میں جو مدنی انعامات ہیں کہ چاش توابین کے نوافل ادا کیجئے تو ان کے بدلے قضا ادا کی جائے یا چاش توابین کے نوافل ادا کیے جائیں؟ جزاک اللہ خیرا. آمین. جو وقت کی نمازیں جیسے اشراق, چاش, اوابین, تہجد, عصر و عشاء کی سنت قبلیہ غیر موقعہ جو ہے, یہ جس پر قضا نماز ہے اس کو یہ پڑھنی جائز ہے, وہ پڑھے, اس کو پڑھ سکتا ہے, پڑھنا چاہیے وقت میں گنجائش ہو تو, کیونکہ ان کا وقت فکس ہے, اس کے بعد ان کا وقت آئے گا نہیں, ایک بار آیا گیا تو گیا, اب اس کی قضا بھی نہیں, تو یہ پڑھ لیا کرے. اور قضا کا وقت جو ہے وہ قضا بھی کرتا رہے, اور اگر ان نوافل کی جگہ قضا کرنا چاہے تو بھی اجازت ہے, لیکن یہ اگر چاہے تو یہ نمازیں نفل کی جو منصوص نمازیں ہیں مخصوص نمازیں یہ پڑھ سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا یہاں معتکف اسلام میں ایک سوال پیش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وسیم صدیقی میرپور خاص سے. پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں ایک سوال عرض ہے کہ اگر ہم اپنے بڑوں کی اصلاح کرنا چاہیں جیسے کہ والدین یا بڑے بھائی وغیرہ تو اس کا انداز کیا ہونا چاہیے؟ برائے کرم اس حوالے سے ہماری اصلاح فرما دیجئے, اور باپا جان میرے اور میرے گھر والوں کے لیے دعا فرما دیجئے. اب اس میں تو یہ ہے کہ 19 مدنی پھول جو ہے نا گھر میں مدنی ماحول بنانے کے, اس کے مطابق اگر عمل ہوگا تو اصلاح کرنے میں بہت آسانی ہوگی. اور اب کوئی ایسا انہوں نے جرم کیا, گناہ کیا, کوئی برائی کر رہے ہیں اور آپ کا ذن غالب ہے کہ میں سمجھاؤں گا, یہ مان جائیں گے تب تو واجب ہو جاتا ہے سمجھانا. ان کو ذرا ریکویسٹ کے انداز میں ہی سمجھانا مفید رہے گا, بلکہ عام طور پہ عام لوگوں کو بھی ریکویسٹ درخواست کے انداز میں سمجھانا زیادہ مفید ہوتا ہے. نرمی سے مراد میری نرمی ہے, حکم شرعی پورا بیان کرے لیکن نرمی کے ساتھ. تو اس طرح ماں باپ اور بڑے بھائی بہن کو بھی اور زیادہ نرمی سے سمجھانا ہوگا تاکہ ان کے دل میں اتر جائے. جھاڑ کے سمجھائیں گے نا تو ظاہر ہے کہ گھر میں ماحول مزید خراب ہوگا, پھر ان کی دل آزاری ہوگی تو پھر گناہگاری کا بھی سلسلہ ہوگا. تو اس لیے وہ نرمی سے ہی آپ کو سمجھانا ہوگا. وسیم صدیقی اٹھے اور آپ بابا چھوڑ دیں ایسے ہی, مطلب بس سوال سمجھ نہیں آئے بابا. اچھا کچھ انہوں نے مدنی فیس نہیں دی, کچھ بھی نہیں دیا بابا. ہے بھی صدیقی, ہے بھی صدیقی, میرپور خاص سے آئے اور آپ نے ایسے ہی انہوں نے کچھ پیش بھی نہیں. امین کیا امین یار اٹھ گئے یوں جی. امین کچھ عطا کروا دو یار. پیارے باپا جان, انشاءاللہ میں تین دن کے قافلے میں سفر کروں گا. کب؟ چاند رات نہ بولے تو سمجھ جاؤ بھائی. یوں پاپا جان جو حکم فرمائے. یوں ہے چاند رات کی گنجائش جیسے آپ کہیں پاپا جان. گنجائش ہے تو پھر اپنے آپ کے دوست تو ماڈرن ہوں گے ایسا لگتا. پاپا جان اگر عید کے بعد میں یہ سفر اختیار کر لوں تو کیا یہ بہتر ہوگا؟ آپ کو جس میں مطلب اگر کوئی گھریلو مجبوری نہیں ہے, سختی نہیں ہے ایسی, تو چاند رات کو اس لیے کہ یار یہ ان کو چھوڑتے ہیں نا, چاند رات کو چھوٹ تو جاتے ہیں, ہاتھ میں جاتے نہیں ہیں, یہ دوستوں میں چلے جاتے ہیں. پھر یہ تھوڑا بہت دس دن یا تیس دن میں کمایا ہے نا, اس کا سنبھالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ماڈرن دوستوں میں جائیں گے تو جو ماحول ہوتا ہے آپ زیادہ اس کا تجربہ ہوگا. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ عید کے دن ماڈرن دوستوں میں نہ گزارے, عاشقان رسول کے ساتھ گزارے. اس میں یہ بھی ایک حکمت ہے, ورنہ یہ حقیقت ہے. رات کو جائیں گے آپ, شیو بڑا ہوا ہوگا تو دوست ہنسے یار تو ملا بن گیا, ارے نہیں یار شیو بنا لیتا ہوں گھر کا. پاپا جان جیسے آپ فرمائیں. اس لیے وہ مہربانی کر کے سب ہی کے لیے عرض ہے کہ چاند رات یہ دنیا کے ماحول میں مت جاؤ یار. انشاءاللہ باپا جان میں چاند رات کو جو ہے تین دن کے قافلے میں سفر فرمائیں انشاءاللہ. ماشاءاللہ پاپا جان میرے لیے دعا فرما دیجئے. ہے کوئی گنجائش مدنی حلیے وغیرہ کی؟ وسیم بھائی مبلک بن جائیں آپ. انشاءاللہ آنے والے وقت میں ضرور میں یہ سب کچھ اپناؤں گا انشاءاللہ. کب تک جیئیں گے؟ کیا طے کیا؟ انشاءاللہ پاپا جان بس آپ دعا فرما دیجئے. اللہ پاپا جان اللہ آپ کو اس وقت تک زندہ رکھے. اس وقت تک یہ بھی کوئی پیریڈ نہیں ہے, میں یہ تو کہوں گا نہیں کہ جب تک آپ فی الحال داڑھی منڈاتے رہیں گھسٹی کرتے رہیں جب تک نہیں, تو ابھی اور آج, آج اور ابھی توبہ تو گناہ تو ہونی چاہیے, گناہ تو آپ سنتے رہتے ہیں. داڑھی کی بھی نیت کرتا ہوں میں پوری ایک مٹھی, اور جب تک منڈا ہی کرتا ہی اس کی توبہ یہ بھی واجب ہے. ماشاءاللہ عادت مند ہے ماشاءاللہ. نہیں میرپور خاص میں دیوان کی سم بھائی مبارک ہو, بہت پیاری سعادت مندی آپ کی سامنے. میں جب جاتا تھا تب یہ ماحول میں نہیں ہوں گے بےچارے میرپور خاص کے, ورنہ ابھی تک شاید. بس باپا جان آپ دعا فرما دیجیے میرے. اللہ خیر کرے. تمام متقف جو اسلامی بھائی ہیں اپنی اتنی ساری کوششیں جو ابھی ہم نے کی, اتنے روز گزر گئے, اس کمائی کو بچانے کا بہترین طریقہ چاند رات کو مدنی قافلے میں سفر ہے. آپ مزید ہمت بنائیں اور چاند رات کے مدنی قافلے میں سفر کرنے کو بس تیاری کریں. اپنی جو تذبذب کا شکار ہیں, ورنہ بیچارے عید ہے نا تفریح گاہ میں گزارتے اپنے ایسے ہی الٹے سیدھے دوستوں کے ساتھ, وہ جو واحد ماحول ہوتا ہے وہ اب کہنے کی ضرورت نہیں ہے, سب سمجھتے ہیں. اب تو پہلے بھی واحد تھا, اب تو میرا خیال ہے وہ مزید برائیاں بڑھ گئی ہوں گی. تو اس میں آپ یہ اتنی کمائی جو ہے یہ کیا ہوگا ایسا. غمِ رمضان بھی اگر ملا تھا تو وہ بھی دل سے شاید نکل جائے گا اس واحد ماحول میں. مدنی قافلے میں رمضان کے چھوٹنے کا کچھ احساس رہے گا یار کیسا سرور تھا, کیسی کیفیت تھی, کیسی روحانیت تھی, عبادت میں جو لطف تھا اب وہ کہاں. یہ رمضان کے بعد جو عید کے دن آتے ہیں نا وہ قافلوں کے بغیر آپ نہ گزاریں جب تک آپ کے لیے ممکن ہے. اور برے دوستوں کو تو اب یہ کہ مستقل آپ نے چھوڑنا ہی ہوگا, اگر سدھرنا ہے تو سدھرنے کی پہلی سیڑھی ہے کہ صحبت تبدیل کر دیں, ورنہ وہ صحبت لے ڈوبے گی. جو اسلامی بھائی اعتکاف کے لیے 10 دن کے لیے آنے والے ہیں ان کی خدمت میں عرض ہے کہ وہ آج ہی آ جائیں یا کم از کم کل آ جائیں. اگر آپ 20 تاریخ کو غروب آفتاب کے وقت اعتکاف کی نیت سے مسجد میں ہونا ضروری ہے, لیکن یہاں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں بہت رش ہوتا ہے, ایک ایک کی چیکنگ ہوتی ہے, چیکنگ میں بہت ٹائم لگتا ہے. اس میں ایک تعداد ہوتی ہے جو بالکل ان گھڑ ہوتے ہیں بےچارے, ان کو چیکنگ کا بھی آپ کو تو اب جو یہاں 30 دن والے ان کو تجربہ ہو گیا ہوگا کہ جیب میں وغیرہ سب خالی کر کے آتا ہے نا آدمی تو فوراً وہ فارغ ہو جاتا ہے, یہ نکالو وہ نکالو یہ ادھر رکھو وہ کیا یہ کیا, پنچاتیں ہوتی رہیں گی, آپ کو غصہ آتا رہے گا. ہوائی جہاز والوں سے غصہ نہیں آتا, یہاں غصہ آتا ہے. تو وہ ہوائی جہاز والے امام ابھی چیک کرتے ہیں, ادھر غصہ نہیں آتا. تو یہ جھگڑے بھی ہوتے ہوں گے, ناراضیاں بھی ہوتی ہوں گی, تو یوں بھی دیر لگے گی. تو آپ بالکل خالی ہو کر آئیں گے, جو معتکفین باہر سے آ رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کے لیے آسانی ہوگی. تو اگر کل آ جائیں گے تو زیادہ اچھا ہے, آج آ جائیں رات میں آ جائیں تو یہ جتنا جلدی آئیں گے اتنا ثواب بڑھ جائے گا آپ کا انشاءاللہ. ورنہ یہ 20 تاریخ کو 20ویں روزے کو آپ آئے کہ وہ غروب آفتاب پر ہے نا, لیکن لائنیں لمبی لگتی ہیں تو یہ ایسا نہ ہوگا آپ کو داخلہ ہی نہ ملے. تو جماعتیں بھی آپ کی چھوٹے, جماعت تو چھوڑنی نہیں ہے, بھلے اعتکاف کے لیے جگہ نہ ملے نہ ملے کوئی بات نہیں. فیضان مدینہ میں اعتکاف کرنا فرض یا واجب نہیں ہے, سنت بھی نہیں ہے. اعتکاف تو سنت موقع دار الکفایہ ہے, وہ تو ہے, یہ فیضان مدینہ میں ہی کرنا سنت نہیں ہے. اور بہت ساری مسجدیں یہاں اعتکاف کیا جا سکتا ہے, اس لیے آپ کو یہاں کرنا ہے تو یہاں کے لوازمات پورے کرنے ہوں گے. جلدی آ جائیں اور چیکنگ کے مراحل سے گزر کے آپ تاکہ اعتکاف کے وقت کے اندر اندر غروب آفتاب سے پہلے پہلے آ جائیں تاکہ آپ کا غروب آفتاب مسجد کے اندر ہو. اگر باہر ہو گیا سورج ڈوب گیا فیضان مدینہ کے باہر, پھر آپ کا اعتکاف سنت نہیں ہوگا, وہ چھوٹ جائے گی سنت. اس لیے جلدی آ جائیے بھائی. یہ معتکفین ذرا سن بھی نہیں رہے ہوں گے, وہ آتے ہیں عصر کے بعد ٹھیک ٹھاک لائن لگی ہوتی. پاپا جو یہاں پر تشریف فرما ہے ابھی 30 دن کے, یہ باہر نہ نکلے. ہاں یہ اس دن باہر نہ نکلے, ورنہ ان کے لیے بھی باہر نکلے تو پھر وہی لائن میں لگے اور گئے. اگر لائن میں رہتے ہوئے جماعت کا وقت ہو گیا مسجد میں داخلہ تو ذرا دشوار ہے, چیکنگ ہے اس وقت, یہ مجبوریاں ہیں. تو اب آپ کو پڑوس میں بھی مسجد ہے, جماعت سے نماز پڑھنا واجب ہے, لائن میں کھڑا رہنا فیضان مدینہ میں داخلہ یہ واجب نہیں ہے. تو اس لیے یہ دیکھیے گا اور یہ ذہن میں رکھیے کہ ایک ذرہ ممنوع شرعی کا ترک تمام جنوں اور انسانوں کی عبادت سے بڑھ کر بہتر, نفلی عبادت اسے. ممنوع شرعی پر آپ عمل کریں گے کہ جماعت چھوڑ دیں گے, ممنوع شرعی ہے, حرام ہے جماعت ترک کرنا, ترک واجب ہے, گناہ ہے, جہنم کے عذاب کا حق ہے, حقداری ہے. تو یہ آپ لائن کی وجہ سے کہ میری جگہ چلی جائے گی آپ چھوڑ کے, جماعت آپ کو لینی پڑے گی, سامان بھی اپنا ساتھ لے جائیں, ورنہ یہاں سامان تو اٹھا جائے گا, ملے گا نہیں, رسید ملی ہے رسید سمیت چلا جائے گا, سامان کی گارنٹی نہیں ہے, آپ کے جیبوں کی, آپ کے موبائل فون کی, دوران اعتکاف بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے, آپ کی ہر چیز آپ نے سنبھال لی ہے, جوتے بھی چوری ہو جائیں گے. یہاں تو چوروں کی بھی ٹیمیں آئیں گی نا, جہاں نیکیاں وصول نیکیاں حاصل کرنے والوں کے قافلے آتے ہیں وہاں یہ چور اچک کے بھی پہنچ جاتے ہیں, جیب کترے بھی آ جاتے ہیں اور دھوکے باز بھی آئیں گے, آپ کو بولیں گے میرا بیگ چلا گیا, آپ ہوشیاری کریں گے, اچھا شناختی کارڈ دکھاؤ کہاں کے ہو, اور شناختی کارڈ بھی اس میں تھا ابھی گیا میرا, اب آ کیا یہ آئیں گے یہاں پہلے سے بتا دو, ایک ایک چیٹر آئیں گے, آپ کو بولیں گے میں لاہور سے آیا ہوں, اس کو بولیں گے میں سردار آباد سے آیا ہوں, تیسرے کو بولیں گے میں سیاکوٹ سے آیا ہوں, پھر بیگ چلا گیا, تو ہزار ہوا یہاں وہ سب سے وہ لیتا رہے گا کرایہ, کرایہ چاہیے میرے کو, عید قریب آئے گی تو یہ زیادہ ہے کرایہ مانگیں گے, اس سے پہلے بولیں گے میرے کپڑے چلے گئے تو مدنی سوٹ دلا دو, امامہ دلا دو, سفید چادر دلا دو, یہ دلا دو کتائی چادر, سب چلا گیا میرا, اب میں تے گا میں ننگے سر کیسے بیٹھوں گا, ٹوپی میں کیسے بیٹھوں گا, سر پہ ٹوپی رہ گئی میرے, یا امامہ بھی ہوگا سر پہ, وہ بہرحال ترکیبیں کریں گے, سی ماں بیمار ہو جائے گی کسی کی, کسی کا باپ بیمار ہو جائے گا, کوئی آپ کو ایکس رے کی رپورٹ دکھا رہا ہوگا, لیبورٹری کی رپورٹیں دکھا رہا ہوگا, دوائیں مانگ رہا, پیسے مت دو میرے کو, اتنی اتنی دوائیں چاہیے, امی کو دوا کے بغیر چلتا نہیں, بڑی مشکل سے یہ دس بارہ دن کی دواؤں کی ترکیب بنا کے میں احتکاب میں آیا ہوں, ایک مہینے کی دوا دلا دو, یہ بیماری وہ بیماری, یہ ہر طرح کے یہاں وہ آئیں گے, اگر جینے کی خواہش ہے تو کچھ پہچان پیدا کر, تو باہر والے کے موتقفین جو اس وقت باہر ہیں اپنے اپنے شہروں میں اپنے اپنے گاؤں میں آنا چاہتے ہیں, دوسرے ملکوں سے آنا چاہتے ہیں, فلائٹ اگر 20 کی رکھی ہے تو غور کر لیں کہ شاید زہر میں بھی اگر 20 کو پہنچ جائے تو گارنٹی تو نہیں ہے لیکن امید ہے کہ کچھ ترکیب بن جائے, عصر میں اگر آپ پہنچنا چاہتے ہیں تو پھر دھکا نہ کھائیں, اس کو عصر والوں کو تو امید نہیں لگتی کہ اندر وہ مغرب تک آ جائیں, اتنی بھیڑ ہوتی ہے, اس کو یوں سمجھیے میرے پیارے سائیں بھائیوں کے چند گھنٹوں میں کئی ہزاروں کو داخلہ دیا اور وہ بھی چیکنگ کے ساتھ, آپ اپنے لیے زحمت اٹھائیں گے اور اتنی مطلب کہ مشقت میں بھی پڑیں گے اور پھر وہ بہت سارے اس میں خرابیاں ہیں, نہیں اگر ہم بولتے ہیں ان کو بولتے ہیں جلدی جلدی نمٹاؤ, یہ تو نمٹا دیں گے جلدی, پھر اللہ نہ کرے کچھ ہو گیا تو پھر آپ کو پتا کہ کیا ہوا, اس لیے وہ بیگیج میں کون کیا اٹھا کے لے آئے کچھ پتا نہیں, نہیں یہ مشورہ بھی ہو گیا ہے بابا کہ چیکنگ میں رعایت نہیں ہے, انڈر اسٹوڈ سب سمجھتے ہیں کہ رعایت نہیں ہے, لہٰذا مدنی چینل کے ناظرین وغیرہ بھی اور وہ بھی سمجھتے ہیں جو بھی ہمارے آنے والے اسلامی بھائی ہیں وہ بھی سمجھتے ہوں گے کہ فی زمانہ چیکنگ کتنی ضروری ہے, سب کے جان و مال کا تحفظ بہت ضروری ہے, لہذا سب کا خیال رکھے تھے کہ ایئرپورٹ پر بھی آپ جاتے ہیں فلائٹ کا ٹائم جتنے بجے بھی ہو آپ کو ٹکٹ پر بھی لکھا ہوتا ہے کہ اتنے گھنٹے پہلے آپ نے ایئرپورٹ میں داخل ہو جانا ہے, پھر اتنی دیر پہلے آپ کا بورڈنگ کاؤنٹر بند ہو جاتا ہے, 45 منٹ پہلے کم سے کم 45 منٹ آپ کا بورڈنگ کاؤنٹر بند ہو جاتا ہے, اس کے بعد بھلے آپ کاؤنٹر پر کھڑے ہیں آپ کی ٹکٹ بھی اوکے آپ کے پاس ویزا بھی لگا ہوا ہے لیکن آپ کو کاؤنٹر والا بورڈنگ کارڈ نہیں دے گا کیونکہ ان کا پروسیجر آگے نا 45 منٹ سوچنا انٹرنیشنل ہے, اب 45 منٹ تو کم سے کم ہے, ایک گھنٹہ بھی ہے میرے پاس, ایک گھنٹہ تو ایک گھنٹہ پہلے کنفرم نہیں ہے, بہرحال یہ کہ ہو سکتا ہے ڈیمو جو ڈومیسٹک ہوتا ہے نا اس کا شاید آدھے گھنٹے پہلے بند ہوتا ہے, ایک لمیٹڈ ٹائم ہے اس کے بعد بورڈنگ کاؤنٹر بند ہو جاتا ہے, پھر جو جہاز کی طرف جاتے ہیں نا ان کا بھی ایک ٹائم ہے, جیسے بعض ممالک میں 35 منٹ لکھا ہوا ہے کہ 35 منٹ پہلے آپ نے اس کاؤنٹر پہ آ جانا ہے جہاں سے آپ کو جہاز کے اندر داخل ہونا ہے, وہاں سے لیٹ ہونے کی صورت میں وہ سامان اتار دیتے ہیں, پیسے بھی نہیں دیتے, گئے پیسے بھی گئے, ٹکٹ ضائع ہو جاتا, ہر چیز ہوتی ہے, یہ ہم جانتے جو دنیا ان سے کوئی لڑائی نہیں کرتا, نہ یہاں دیکھنا ایسے نظارے ہوں گے جھگڑوں گے, وہ بلاتے ہیں تو ان کا پروسیجر ہوتا ہے, سامان اندر بھیجنا ہوتا ہے, پیسنجر کو امیگریشن سے نکلنا ہوتا ہے, پاسپورٹ چیک کرانا ہوتا ہے, چیکنگ کروانی ہوتی ہے, اتنے مسائل ہوتے ہیں جہاز کے اندر, اتنے کام پیسنجر کے سامان وغیرہ پہنچانے کا مسئلہ ہوتا ہے, تو وہ سارا پروسیجر ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہمیں جلدی کہا جاتا ہے, آپ بھی فیضان مدینہ میں آنے والے پروسیجر کی اہمیت کو سمجھیے, یہ کتنا ضروری اور کتنا اہم ہے, اس لیے مدنی التجا یہی ہے کہ جلدی آ جائیں گے تو ثواب بھی ملے گا, اللہ نے چاہا تو اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ آ جائیے, مسجد میں بیٹھیں گے ایک دن پہلے کا مدنی مذاکرہ بھی مل جائے گا, نفلی اعتکاب مل جائے گا ایک دن کا, اپنے جو جاننے والے آنے والے ان کو پیغام دے دیں کہ اگر عصر کے وقت لائن میں لگنا ہے تو تکلیف نہیں کرے, کسی اور مسجد میں بیٹھ جائے, پھر شاید ملے گا نہیں, یہاں سے بھی رہیں گے وہاں سے بھی رہیں گے. اور یہ چیکنگ کرنے والوں کو جلدی کرنے کا ہم بول نہیں سکتے, بولنا بھی نہیں چاہیے, وہ تاکید ہی کرنی ہوگی کہ نہیں بھلے کتنی دیر لگے یہ ہزاروں جانوں کو خطرے میں نہیں ڈال سکتے ہم, تاکید یہی ہے بابا. ہاں جی, اس لیے ان سے بھی الجھنے کی حاجت نہیں ہے, جلدی کرو جلدی کرو, وقت ہو رہا ہے وقت ہو رہا ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے وہ چیخم چیخ کرنے کا, وہ اپنے وقت بھی کریں گے. عموماً بابا جلدی جلدی بولنے والا مشکوک ہو جاتا ہے. جی ہاں, یہ بھی ہو سکتا ہے. اور آسانی اس میں ہوتی ہے کہ ان کو کچھ بھی نہ کہا جائے, یہ جو بولے نا ان کی اطاعت کی جائے تو جلدی نپٹ بھی جاتا ہے اور دل آزاریوں کی بھی صورت نہیں بنتی. تو ہوشیاری کرتے ہیں نا کہ یہ کیا ہے, یہ یوں ہے, ارے اس کو چھوڑو یہ تو یوں ہے, یہ بولا نہیں کرو, پھر وہ خامہ کا چیک کرے گا. تو اس لیے وہ یہ جو کرتا ہے وہ کرنا, تو آپ خالی کفل مدینہ یہاں تو کم از کم لگائی لیا کرو چیکنگ کے وقت, دنیا میں جہاں بھی جائیں ہوائی جہاز والوں کے سامنے کچھ بولیں گے نا وہ پھر مسائل کر دیتے ہیں, بعض اوقات کیبن میں لے جاتے. ضروری بھی ہے کیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ. لا الہ الا الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته واجعلنا في شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. صلوا على الحبيب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد ثاقب عطاری ہے, میں مدرسہ المدینہ مال روڈ مرکز الاولیاء لاہور میں پڑھتا ہوں. پیارے بابا جان, میری عرض ہے کہ میرے محلے کے دوست کہتے ہیں کہ جو تراویح نہ پڑھے اس کا روزہ نہیں ہوتا، کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرمائیں، جزاک اللہ خیرا. آمین. یہ آپ کے محلے والوں کی غلط فہمی ہے، تراویح نہ پڑھنے والے کا روزہ ہو جاتا ہے. تراویح چھوڑنی نہیں چاہیے وہ الگ بات ہے، لیکن روزہ ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا 30 دن کے ایک موتقب اسلام میں سوال پیش کر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان، میرا نام محمد عمران عطاری، میں جامعہ اسلامیہ نوریہ کوئٹہ بلوچستان میں پڑھتا ہوں. اب چھٹیوں کی وجہ سے میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے فیضان مدینہ میں حاضر ہوا ہوں. آپ کے بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ شادی میں محفل نعت کرنا، اس کے بارے میں کچھ مدنی پول ارشاد فرمائیے. اور میں نے نیت کی ہے کہ داڑھی انشاءاللہ امامہ، اور 3 دن کے لیے چاند رات 3 دن کے لیے قافلے میں سفر کروں گا انشاءاللہ عز و جل. ماشاءاللہ. شادی میں اجتماع ذکر و نعت، نعت محفل نعت بولتے ہیں، لیکن ہم اجتماع ذکر و نعت بولتے ہیں مدنی ماحول میں. یہ نکاح میں اصل پہلے فنکشن ہوتے تھے نا، تو اس کی فنکشن کی کاٹ کے لیے ہم نے پھر یہ محفل نعت کا ذہن دینا شروع کیا تھا، جو الحمدللہ بہت کامیاب ہوا. اجتماع ذکر و نعت، بعض پہلے یہ سنتے تھے کہ مطلب وہ ہمارے گھر والے بولتے کہ ہم یہ کریں گے فنکشن، تو اب یہ کہ اس پر مان گئے فنکشن کے بجائے اجتماع ذکر و نعت کریں گے، یا اس طرح کی بھی شاید ترکیبیں تھیں پہلے، تو وہ مائنس کر کے اس کی جگہ یہ اجتماع ذکر و نعت یا محفل نعت کی ترکیب بنی. تو یہ ظاہر ہے کہ بابرکت کام ہے، شریعت کے مطابق اچھی اچھی نیتوں سے کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ثواب بھی ہوگا، شادی بھی انشاءاللہ خانہ آبادی ہوگی اس کی برکت سے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مور اپنی او باپا مو جانی باپا چاہوں کی کہ جوانا کی بیتی رجا سمیہ رے انہیلر دیبہارا کرے کونہ تارا رجا بھانگی جی بو. میرے پیارے باپا جان، ہمارے یہ اسلامی بھائی اوڑیا زبان میں عرض کر رہے ہیں کہ روزہ کے وقت انہیلر کے استعمال کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انہیلر، اچھا یہ دمے کے مریض جو انہیلر استعمال کرتے ہیں تو ٹوٹی جاتا ہے. یہ مدنی منڈا جو تھا، انہوں نے اڑیا زبان میں سوال کیا، یہ انڈین زبان ہے، ایک انڈیا میں کافی زبانیں بولی جاتی ہیں، اڑیا زبان میں اڑیسا جگہ کا نام، میں تو وہاں اڑیا زبان بولتے ہوں گے. مدنی چینل کی برکت سے ایک زبان کا نام بھی ہم نے سنا دنیا کی، کہ یہ دمے کے مریض جو انہیلر، ایک وہ پمپ اسپرے ہوتا ہے، پمپ ہوتا ہے جس سے وہ دوا لیتے ہیں، تو یہ باریک دوا کی بندکیاں، چھوٹے چھوٹے قطریاں یہ اڑتی ہیں اس سے، اور یہ سانس کے ذریعے حلق میں جاتی ہیں، حلق میں ان کا ٹیسٹ بھی محسوس ہوتا ہے. تو یہ انہیلر روزے میں استعمال نہیں کر سکتے، اس طرح روزہ ٹوٹ جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ص صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا اسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطوائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بلائی پر موٹ لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے. سبحانك اللهم حجی امین کو دکھا رہا وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك صلوا على الحبيب. دکھائیے. یہ شاید یہ سمجھے ہوں گے یہ اللہ لکھا ہوا ہے. یہ اللہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اب وہ نوک پلک سنوار کر اور ترکیب آگے کاٹ چاٹ کر کے تو وہ ٹھیک ہے, ترکیب بن سکتی ہے. اللہ اس طرح لکھا جاتا ہے دنیا کی کسی بھی وہ خط میں اس طرح پڑھا نہیں میں نے. دیکھو دو تو پہلے لام ہے, گیپ نہیں ہے بیچ میں الف کا, تین چار لام. یہ اللہ واضح نہیں ہے. اب یہ حوصلہ تو پست ہوتا ہے جو لایا ہوا, اس کا میں کیا کروں یار. یعنی کہ بہت سارے یعنی کہ لفظ محمد بھی دکھاتے ہیں وہ ہوتا نہیں ہے, لفظ اللہ بھی دکھاتے ہیں. یوں تو اب کانٹی چانٹی کر کے تو وہ جی یہ نقشے جو نقش بنے ہوئے نا یہ ماربل پہ, اتنے بھی ادھر سے یوں چھپا دیں گے, ادھر سے یوں چھپا دیں گے, یوں چھپا دیں گے تو کوئی نہ کوئی اس میں مبارک نام بن ہی جائے گا. تو یہ اس کو قدرتی طور پر یا خیر اب وہ جو بھی کہیں لفظ اللہ لکھا ہوا نہیں ہے. یہ ناراض بھی نہیں ہونا, معذرت. میں نے اپنی موٹی عقل کے مطابق بتایا ہے. اب بہت سو نے آپ کی حوصلہ افزائی کر دی ہوگی, چوما بھی ہوگا. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں عصر کی اذان کا وقت ہو گیا ہے.